sa iyong pag-ibig na di mababali kailanman ay di ko kayang sabihin ayoko sa iyo itaga sa bato ang pangako sa iyo ay hindi mababago para sama ka ililibot kita sa palasyo ng pusong ikaw ang prinsesa ako ang alipin hanggang sundin ng lahat ng iyong utos kahit na mahirap nasaan ka na ba mahal ko namimiss kita pag di ka nakikita ayaw ang dapat nais ko sa'yo sana ay maniwala ka sa'king sigaw ang pagmamahal ko sana ay dinggin mo mahalin lang kita ay sapat na sinta di na ko umaasang ako'y mahalin pa nasaan ka na ba mahal ko namimiss kita pag di ka na nagsamahan ang pangalan mo'y nakatatak sa aking isipan maisipan mo sana akong mahal eh huwag mo sana pagtabuyan ang katulad kong baliw sa iyo lalo na kapag umingiti ka at binago mo ang buhay ko nang dumating ka ikaw lali ka sana sa akin kandala tanggapin mo sana ang pag-ibig kong ikaw lang at saan mo nga ay maghihintay sa iyo giliw ko wala lang din ka akong mamahalin hindi ang nasaan ka na ba mahal ko? Namimiss kita pag di ka nakikita ano ang dapat kong gawin para lang malaman mo ikaw ang mahal ang puso kong ito hinahanap ka palagi at ang dapat kong gawin para lang malaman mo.